صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم عليك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلام بھائی رضاء الہی عز و جل اور حصول ثواب کی نیت سے اس کلام میں شامل ہو جائیں گے. محبت میں اپنی گما نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا پلا جام ایسا پلایا الہی جام ایسا پلایا الہی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطایا الہی. میرا عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ. میرا تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی بنا دے مجھے لے کنے کو قصد صدقہ گناہوں سے ہردم بچایا الہی گناہوں سے ہردم بچایا الہی صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی مسلمان ہے عطا سے ہو ایمان پر خاتمایا الہی مسلمان عطا تیری عطا سے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہ بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، گر تیرے میں سہوں گا یا رب، سختیاں نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نیک کب ہے اللہ بنوں گا، اور نزعہ کے محبوب میرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا قبر میں بھی چھوکے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب قبر میں بھی چھوکے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب قبر میں چھوکے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب محشر سے جب پڑھ کے بدل دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ہائے با حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ مانوں گا یا رب بنائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب عفو کر عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا کر کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گا کر کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گا یا اس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب اور افر کر لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم کر جنت میرا ہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گا یا رب اور دے دے مرنے برہا سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب، کس طرح سندھ کے جنگل میں مروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، اذن سے سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت کے کروڑوں کروڑوں یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر شریف کے روزے کی سعادت پا رہے ہیں. نیز ہمیں غروب آفتاب سے پہلے عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی سعادت بھی عطا فرما رہا ہے. ابھی اگر اس نعمت پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی رحمت اور امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اس کا فضل ہے اس پر کس قدر رشک آتا ہے. ہماری بے شمار خطاؤں کے باوجود ہمارا رب کریم ہمیں مغفرت و بخشش پانے کے مواقع عطا فرماتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اس کے کرم سے سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر جس طرح ہم یہاں حاضر ہیں، اب جیسے دعا ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہے، عاشقان رسول اللہ کے حضور گر گرا کر دعائیں کر رہے ہیں، اب نہ جانے کس پر رحمت کی نظر پڑے، اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے. پھر ان مواقع پر توبہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے. بندے کو گناہ یاد آتے ہیں، لغزشیں یاد آتی ہیں، اپنی بے باکیاں یاد آتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت اور اس کا یہ انعام پر جب نظر پڑتی ہے, اس کے اس انعام پر نظر پڑتی ہے تو مزید دل میں احساس ندامت پیدا ہوتا ہے, اور ندامت یہ توبہ کا رکن اعظم ہے. سب سے جو اہم ترین توبہ کے لیے جس چیز کا ہونا لازمی ہے وہ ندامت ہے, افسوس ہے, گلٹی فیل کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ میں گناہ گار ہوں. آئی ایم اے سینر اینڈ آئی ایم اے ناٹ اے اسمال سینر, آئی ایم اے بگ سینر, میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. جب اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے سینر ہونے کا, اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اپنے اقرار کرنے والے اس بندے کو اس کی رحمت تھام لیتی ہے اور اس کو مغفرت کی اور رحمتوں کی بھیک سے نواز دیا جاتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیکیوں بھری زندگی نصیب فرمائے اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اول تو یہ کہ جو گناہ کیے ہیں اس پر ندامت ہو, افسوس ہو کہ مجھ سے بھولے ہو گئیں, غلطیاں ہو گئی ہیں, پھر آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, عزم ہو کہ میں آئندہ اب وہ گناہ نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے تقاضے جب ہم نے توبہ کے پورے کیے, اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان تقاضے پورے کرنے والے, توبہ کے تقاضے پورے کرنے والے بندوں کو اپنی رحمت سے بخش دے گا, اپنے کرم سے بخشے گا اور ہمیں محروم نہیں فرمائے گا. تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے, گلٹی فیل کرنا اپنے آپ کو اور اپنے گناہگار یعنی سینر ہونے کا اقرار کر لینا اللہ کے حضور. تو جو بھی کہیں بھی بیٹھے ہیں, میں تو یہی التجا کروں گا کہ اگر کوئی صحن میں بیٹھے ہیں تو مسجد کے اندر آ جائیں. اگر آپ, کیونکہ مسجد کی ایک اپنی فضیلت ہے, مسجد کا ایک اپنا ثواب ہے, اور عاشقان رسول کی بھرپور صحبت ملے گی آپ کو. سر کو جھکا لیجئے, ندامت لانے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب جو عذاب اور جو نقصانات دنیا اور آخرت کے ہو سکتے ہیں ان کا تصور کریں ہم, اور اللہ کی رضا سے جو کچھ دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل ہوں گے اس پر نظر رکھیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہم نے اس کو ناراض کرنے والے بہت عمل کیے ہیں, برسوں, گھنٹوں, دنوں بیٹھ کر مختلف صحبتوں میں اس کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں, مگر اس کی رحمت بہت بڑی ہے. کیا عجب کہ آج ان عاشقان رسول کی صحبت اور پیر شریف کا دین اور ایک تعداد پیر شریف کے روزے رکھ کر اپنے رب کو منانے کے لیے حاضر ہوئی ہے. نہ جانے مدنی چینل پر بھی کتنے ہی عاشقان رسول پیر شریف کے روزے کی سعادت پا رہے ہوں. جی ہاں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو بہت بڑی یہ نعمت عطا کی ہے کہ اس نے جہاں بے شمار سنتوں کو معاشرے میں عام کیا, عمل کا جذبہ دیا, اسی میں ایک پیر شریف کا روزہ بھی ہے. الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی, اسلامی بہنوں کی پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر بھی ہوں. جامعۃ المدینہ کے طلبہ میں پیر شریف کے روزے رکھنے کا ہے, مدرسۃ المدینہ میں بھی پیر شریف کا روزہ رکھنے کا رجحان ہے. تو الحمدللہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس طرح ہم مدنی انعام نمبر 5858 پر عمل کرنے کی سعادت بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے کہ اس طرح پیر شریف کا روزہ رکھنے کا بھی ہمیں موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے, اور ہمیں پیر شریف کے روزے کے ساتھ ساتھ دیگر سنتوں پر بھی عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے. تو آئیے ہم اپنے رب عز و جل کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنی خطاؤں کو یاد کرتے ہوئے، اس کی رحمت پر نظر جماتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا لیجئے، اپنے سروں کو ندامت کے ساتھ جھکا لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور آئیے اپنے رب عز و جل کے حضور دعا کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب میں سوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری قلب ساختی میں غد سے پڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے. قلب ساختی میں حد سے بڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے. التجائے غمِ مصطفیٰ ہے، التجائے غمِ مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے. حاوی شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے اب وہ رحمت سائل نہایت گناگارو غافل اب وہ رحمت کا بخشش کا سائل نہایت گناگارو غافل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرا سب حال تجھ پر ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت تو ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے بے سبب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نا پرسش بے سبب اے خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بخش دے رب اکبر مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دو